Pracować bez przerwy. Kampania Państwowej Inspekcji Pracy. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 września, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rośnie liczba zakażeń koronawirusem w Polsce oraz osób trafiających z tego powodu do szpitali. Amerykanie oddali hołd ofiarom ataków terrorystycznych islamistów sprzed 20 lat. Dziś uroczystości beatyfikacyjne kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej. 530 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 8 osób. Z dnia na dzień przybywa nowych zakażeń. Rośnie też liczba hospitalizacji. Czwarta fala epidemii przybiera na sile. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że cały czas utrzymuje się trend wzrostowy nowych zakażeń. Mamy 530 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To jest także wzrost o ponad 36%. Wykonaliśmy ponad 42 tysiące testów. To jest też więcej niż tydzień temu. Najwięcej nowych zakażeń jest w dużych aglomeracjach miejskich i w regionach, gdzie jest najmniej zaszczepionych osób. Województwo lubelskie, podlaskie w tych nowych infekcjach w stosunku do ilości mieszkańców zdecydowanie przoduje. W szpitalach w ciągu doby przybyło 43 pacjentów. Łącznie liczba osób hospitalizowanych przekroczyła 660. Do respiratorów jest podłączonych 82 chorych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Europa i wiele miejsc na świecie zawdzięcza wyrwanie się z komunistycznych okowów mądrości, męstwu i nieustępliwości polskich robotników, ludzi Solidarności, mówił w Dąbrowie Górniczej prezydent Andrzej Duda. Prezydent uczestniczył w tym mieście w obchodach rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Władza komunistyczna to nie byli ludzie nieinteligentni. Od dziesiątków lat cały czas pracowali nad tym, jak oszukiwać ludzi. Jak ludzi wykiwać. Tutaj w końcu ich wykiwano. Doprowadzono do tego, że już nie było wyjścia, bo stworzyła się dzięki temu właśnie porozumieniu podstawa prawna do tego, by zarejestrować jeden związek. I ten wniosek rejestracyjny stąd, z Huty Katowice, a więc z Dąbrowy Górniczej, był pierwszym, który został złożony o rejestrację NSZZ Solidarność. Prezydent położył kwiaty pod pomnikiem porozumienia katowickiego przy bramie głównej dawnej Huty Katowice. Stany Zjednoczone oddały hołd ofiarom ataków terrorystycznych z 11 września. Uczestnicy ceremonii przypominali ofiarność ratowników i jedność, jaka zapanowała w Ameryce po zamachach. Główne obchody rocznicy ataku z 11 września odbyły się w Nowym Jorku, gdzie tradycyjnie odczytano nazwiska wszystkich ofiar. W ceremonii oprócz prezydenta Joe'ego Bidena wzięli udział jego poprzednicy Barack Obama i Bill Clinton. Biden złożył też wieniec pod pomnikiem ofiar ataku na Pentagon oraz w Shanksville w Pensylwanii. Po 11 września 2001 roku wszędzie obserwowaliśmy heroizm. Widzieliśmy także coś bardzo rzadkiego, prawdziwe poczucie jedności narodowej. Mówił Biden w przesłaniu wideo do Amerykanów. Były prezydent George Bush chwalił męstwo żołnierzy, którzy walczyli na wojnach w Iraku i Afganistanie i przestrzegał przed krajowym ekstremizmem. Były prezydent Donald Trump odwiedził posterunek policji na Górnym Manhattanie przy okazji krytykując sposób wycofania wojsk amerykańskich z Afganistanu i sugerując, że może wystartować w wyborach prezydenckich w 2024 roku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dziś beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Różyczackiej. Msza święta zostanie odprawiona w południe w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Transmisje odbędą się na antenie pierwszego programu Polskiego Radia, w Polskim Radiu 24 oraz na stronach polskieradio24.pl i polskieradio.pl. Rozgłośnia przygotowała specjalne serwisy internetowe. Od wczoraj dostępna jest opowieść o matce Elżbiecie Czackiej, mówi dziennikarz portalu Polskiego Radia Paweł Kurek. Udało mi się dotrzeć do unikatowego, mam wrażenie, filmu. Jest to film, który pokazuje siostrę Różę Czacką. Jest to nagranie prawdopodobnie z okresu między 1939 a 1945 rokiem. W serwisie rozmawiam również z osobami, które opowiadają o Róży Czackiej, o tym, jak wyglądało jej dzieciństwo, jak doszło do tego, że straciła wzrok i dlaczego zdecydowała się pomagać osobom niewinnym, w jakich okolicznościach powstało Towarzystwo Opieki nad Osobami Ociemniałymi. Z kolei już od maja na portalu można znaleźć serwis poświęcony prymasowi tysiąclecia, mówi dyrektor Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego Piotr Dmitrowicz. To nie jest tylko życiorys prymasa, to nie są tylko daty, to nie są tylko zdjęcia z poszczególnych etapów jego życia, ale to jest coś więcej, to są unikatowe dźwięki, możemy posłuchać prymasa, czyli to jest coś dla tych, którzy chcą wejść głębiej, którzy chcą poznać jego naukę. Pokazujemy prymasa nie tylko jako tego interreksa, który prowadzi kościół, ale jako zwykłego młodego chłopaka, który ma swoje strachy, ma swoje bojaźnie, jako młodego księdza, który rozpoczyna swoją wielką drogę.

niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Ojcze, błagając o zdrowie i siły dla Ojca Świętego. Ojcze, jestem bardzo słaby, całuję Twoje stopy. O błogosław mi. O błogosław mi. Zapomnę nigdy słów wypowiedzianych przez Ojca. Jeżeli wybiorą, proszę nie odmawiać. Bardzo mi wówczas Ojciec pomógł. Posłuszeństwa wobec Chrystusa i Jego Matki odpowiedzieć przyjmuję. Dziękuję Fragment opery Pawła Sydora, ostatnia rozmowa telefoniczna, która odbyła się pomiędzy Pałacem Biskupim na Miodowej w Warszawie, a Kliniką Gemelli w Rzymie. Robert Gerlach jako kardynał Wyszyński i Andrzej Lampert jako Jan Paweł II. I właśnie na Miodowej, przed Pałacem Biskupim, w minionym tygodniu stanęło po piersie portret kardynała, który mieszkał wiele, wiele lat w właśnie tym Pałacu Biskupim na Miodowej i który teraz będzie witał warszawiaków, witał i gościł. Takie było zamierzenie. Będziemy go wspominać w tym miejscu, w którym mieszkał i pracował przez 28 lat. To miejsce, Kuria Metropolitalna Warszawska, jej dziedziniec, jest miejscem szczególnym dla tego nowego błogosławionego i dlatego dzisiaj tu jesteśmy i ten pomnik po pierwsze odsłaniamy i poświęcamy. Troszeczkę odchodzi, o, i tworzy się taki rowek, który czasem widać w rzeźbach Michała Anioła. Zapraszam Państwa na spotkanie z rzeźbiarzem o literackiej i filozoficznej duszy. Łukasz Krupski. Jeśli miał poczucie głębokiego związku, to właśnie z kamieniem. Nie była to wcale idea niezmienności kamień. Był różny, leniwy, w blasku słońca brał światło jak księżyc. Gdy zbliżała się burza, ciemniał, sino jak chmura. Potem pił deszcz łapczywie i te zapasy z wodą. Słodkie unicestwienie, zmaganie żywiołów, spięcia elementów. Zatracenie natury własnej. Pijana stateczność były zarazem piękne i upokarzające. Zbigniew Herbert. Poczucie tożsamości. Cisza, spokój, śpiew ptaków i spoglądające na nas oblicza rzeźby. Właśnie Herberta, Chopina, Norwida, Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wszak gościmy w domu rzeźbiarza. Dzień dobry Państwu, witam. Zaproszę Państwa najpierw do samego domu, choć proces twórczy się kojarzy głównie z pracownią rzeźbiarską, to nie w tym miejscu, ale rzeczywiście zaczyna się od myśli i od tego, co się pojawia w głowie, dlatego może zaczniemy od kącika zadumy, tak nazywam biblioteczkę, gdzie rozpoczyna się droga i rozpoczynała się też droga powstawania rzeźby popiersia, która jest już na Miodowej. No to wchodzimy. Zapraszam. Proszę bardzo, to drzwi na wprost. Mamy rozmawiać o popiersiu prymasa, ale w związku z tym, że jest to rzeźbiarskie popiersie, to może też troszeczkę pomówimy o procesie twórczym, a to jest bardzo złożona historia i w tym wypadku też można powiedzieć, że to jest historia na książkę. No. Podczas poświęcenia popiersia prymasa tysiąclecia powiedział pan, że muzycy, literaci mają prościej, bo mają do dyspozycji o wiele więcej narzędzi, o wiele pojemniejszą materię, a pan miał tylko glinę. Miałem tylko glinę i mówiąc językiem filmu, jeden kadr tak naprawdę. Prawda? No, oczywiście rzeźby można obejść, ale centrum tego procesu to jest pytanie o syntezę. No jak tą historię opowiedzieć w jednym kadrze, tak bogatą, tak nieprawdopodobnie złożoną, tak wzniosłą, ale mającą tyle historii trudnych i pięknych w przypadku prymasa Wyszyńskiego. Ten jeden kadr musiał zostać wybrany. Kiedyś Wojciech Kilar żartował na pytanie o inspirację, no że no zamówienie jest takim pierwszym motywem. Tak od wieków było. Tak Michał było. Anioł też tworzył na zamówienie. Tak, i ja się w ogóle zacząłem fascynować rzeźbą od Michała Anioła i też się cieszę, że teraz, mimo że mamy tak zmieniające się nowoczesne czasy komputerowe, to w tym wypadku no, zaczęło się od rozmowy z kardynałem Kazimierzem Nyczem, który powierzył mi to bardzo odpowiedzialne zadanie i od tego momentu, od pierwszej rozmowy z nim, kiedy się jakiś pierwszy pomysł, ja myślałem bardziej o modlącym się, bardziej skupionej w sobie sylwetce Wyszyńskiego, ale później jakoś doszliśmy też przez wiele spotkań z komisją, bo to też nie jest takie proste, że artysta ma swój projekt i może go w pełni realizować. To też się dzieje, można powiedzieć, w odniesieniu do społeczności. Czyli nic od wieków się nie zmieniło. Kiedyś twórca miał tak zwanego dodatkowego twórcę, czyli konsultanta teologicznego, czyli wizjonera, a teraz jest komisja, która doradza. No właśnie, zdemokratyzowało się nam to i oczywiście jest wiele, wiele tutaj problemów dla artysty zwłaszcza, żeby znowu tutaj jakąś syntezę przedstawić, ale odnosząc się znowu do Michała Anioła, ja miałem większe szczęście, bo jak może część z Państwa czytała Udrękę i Ekstazę, to Juliusz II papież ganiał z laską i tłukł laską Michała Anioła w trakcie pracy nad Kaplicą Sykstyńską, a dla mnie ksiądz kardynał był bardzo miły i jakoś to w dużej zgodzie. Dochodziliśmy do tego przez różne propozycje, bo rzeczywiście tych propozycji, a wręcz po piersi, było więcej. Powstały trzy wizerunki. Najpierw rysunki, one tutaj są, tam pokazuje właśnie kilka szkicowników. Tam się mieszczą pierwsze zarysy, pierwsze pomysły, pamiętam, były, żeby on wskazywał na obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Był w ogóle pomysł najpierw figury. Było pytanie o miejsce w ogóle, to znaczy pierwszy pomysł był taki, żeby był w ogrodach, czyli żeby to było bardziej zamknięte. Doszliśmy do tego, że no, że dobrze, aby on witał gości namiotowej i że ma być troszkę bardziej zwrócone do odbiorcy, do gościa. Czyli z pierwszej wersji, która opowiadała o Wyszyńskim takim duchowym, zmieniłem koncepcję na bardziej w takim stroju też gospodarza. No i tak przez właśnie najpierw myśl, później szkice, później glinę, później odlewy. Czy miał pan wiedzę na początku ugruntowaną? Czy właściwie musiał się pan trochę wgryźć w temat? Ja zwykle staram się wgryźć. Czasem mam, no nie wiem, jak się fascynuję wcześniej, na przykład Chopinem, to pojawia się pomysł już na bazie tego, co ja przeżyłem, na przykład słuchając muzykę Chopina. Ale w tym wypadku miałem troszkę taki obraz z jednej strony ucznia liceum, który znał postać z kart podręczników do historii. To był obraz bardzo, bardzo inny, który się bardzo zmienił w czasie pracy nad tym popiersiem. To była postać bardzo ważna dla mojego taty. Ja go kiedyś zapytałem o największe postaci w historii dla niego Polski. On powiedział jednym ciągiem Jan Paweł Wyszyński. No, dla mnie to było szokujące, no bo przecież był i Piłsudski, i Chrobry, i inni wielcy królowie. Mnie to zdziwiło i w ogóle postać Wyszyńskiego ze zdjęć, czy czasem takich ujęć, jak on przechodzi, bardzo taka wyniosła, dumna postać, która stwarza na pierwszy rzut oka, nie wiem, czy Państwo się zgodzicie z tym, każdy ma swój odbiór, ale odbiór dziecka, jakim byłem, właśnie był taki. W momencie, kiedy zacząłem pracę nad tym projektem, no, przeczytałem kilka pozycji, jego tekstów, zbiory jego wystąpień, biografie, szereg, zresztą z Polskiego Radia, znakomite zbiory jego wystąpień dostępne, a zwłaszcza jego fragmenty zapisek osobistych. One robią największe wrażenie takiego człowieka, który zdejmuje już to palto księcia kościoła i jest człowiekiem prostego przesłania Ewangelii. Bardzo ujmujące jego wypowiedzi na temat wrogów, którzy go próbowali przecież zniszczyć i wobec społeczeństwa. A tutaj się pokazuje człowiek pełen miłości i ciepła. Wracając do pierwszej kwestii tej syntezy, tego, że musiałem wybrać jeden kadr, to było największe wyzwanie. Z jednej strony on uosabiał powagę kościoła, wówczas też innego kościoła wobec komunizmu, a z drugiej strony był postacią pełną miłości i ciepła. Więc jak to ująć w jednym kadrze? Tak, był człowiekiem wolnym i uczył nas, swoich rodaków, prawdziwej wolności. Był niestrudzonym rzecznikiem godności każdego człowieka oraz dobrego imienia Polski pośród narodów Europy i świata. Dziękując Trójcy Przenajświętszej za wielką posługę prymasa tysiąclecia, prosimy Króla Wieków, aby nic nie zniszczyło tego głębokiego fundamentu, jakie dane mu było założyć w duszy ludu Bożego na całej polskiej ziemi. To jest spojrzenie zupełnie innego pokolenia. Tak, ale to pokazuje też jedne z najpoważniejszych i najważniejszych wyzwań. W jaki sposób o nim opowiadać? Ja mam poczucie przynależności do tego młodszego pokolenia, rocznik 90. W trakcie pracy nad tym popiersiem bardzo mocno mnie to uderzyło, że ta opowieść dla nowego pokolenia o Wyszyńskim to nie jest rzecz gotowa. W takim sensie na przykład Jan Paweł II miał bardzo wiele wystąpień bezpośrednio do młodzieży i ten język, myślę, że tu forma jest strasznie kluczowa, jest prostszy do pokazania w jego przypadku. Natomiast tutaj no, jest wielki problem, w jaki sposób opowiadać o nim i w przypadku dzieł sztuki to jest kwestia, w jaką formę przyoblec tą historię o Wyszyńskim, aby ona była zrozumiała. I tutaj ja wiem, że mogą pojawić się głosy, że tu nie można przekłamywać, że on musi być autentyczny, ten Wyszyński, taki jakim był. To jest wielkie zadanie w jakimś sensie dialogu, tak, z tym młodym pokoleniem, którego ja też jestem częścią. Jakim językiem o tym mówić? No, na przykład dla mnie jest to mocne ABC krucjaty miłości. Dla mnie to jest już język odpychający. Krucjata, tak? Kojarzy się z jakąś agresją, ze średniowieczem. Ale dla mnie to jest już uderzające. Wiem, że dla młodszych niż ja, 20-latków, to jest rzecz niemal często dyskwalifikująca. Natomiast jeżeli zajrzy się do środka, no to co to jest ta krucjata? No przecież to jest przepiękne, przecież to jest tak ewangeliczne, jest to w pełni przesłanie na współczesny czas, tamten, ale i dzisiaj aktualne, bycia dla drugiego człowieka, przesłanie pełne otwarcia na dialog, również wobec wrogów, jakaś kwintesencja przesłania Ewangelii, która jest bardzo aktualna i potrzebna wczoraj, dziś i jutro, tak? Ale jest problem tego języka. Więc ja myślę, że jest tutaj do przekroczenia, czasem może w jakimś sensie do przetłumaczenia na język współczesnej młodzieży pewne elementy, ale one pozostają przecież tam w samej sednie przesłania krucjaty miłości autorstwa Wyszyńskiego. Poza tym idzie jakby przykład życia Wyszyńskiego, no, jego miłość nieprzyjaciół. Przecież to jest ujmujące, myślę, może być ujmujące dla każdego, dla młodych ludzi też. I to wszystko musiał pan zgłębić, te dzieła, zanim podszedł pan do pracy takiej już konkretnej? Proces twórczy jest w tym wypadku całościowy. Wyjątkowo długo, jak na popiersie. Po pierwsze dlatego, że było kilka wersji. Po drugie dlatego, że była pandemia. No, nie mieliśmy daty odsłonięcia, więc te decyzje też się przedłużały, a one wpływały. No, jeszcze niedawno stawiałem ten pomnik, kilka tygodni temu, 3 tygodnie czy 2 tygodnie temu został postawiony i tam jeszcze były decyzje odnośnie elementów ekspozycyjnych, które są też bardzo ważne. Poza tym to po pierwsze ostatnie, które jest postawione, ono mi wyjątkowo długo czasu zajęło kształtowanie, zwłaszcza twarzy. Dziwnie, bo ja w ogóle jestem portrecistą i rzeźbię bardzo dużo portretów i się jakby w tym odnajduję i bywa, że to jest, że to łapie szybko wizerunek i to bywa kilka dni i on jest po prostu, no to jest on, tak? Czuję, że to jest ta postać. A Wyszyński, on ma po prostu piękną twarz, taką niezwykle szlachetną, ciosaną jakby trochę z marmuru, wyrazistą. On jest niemal gotowy na wielu jego zdjęciach, więc się sam zdziwiłem, że to tak długo. No być może to było potrzebne, żeby dochodzić do tego. No rzeczywiście przy wizerunku Wyszyńskiego w ostatnich 2 latach spędziłem setki godzin po prostu, co tu dużo mówić. Sarà spenta quando il verde sarà cenere, sempre il sole lei seguirà, sempre più lontano verso l'invisibile, nell'isse sempre più vasta la cerchia, canto del sole in sole torna a sorgere alla foglia Chodzi, o, i tworzy się taki rowek. Ja traktuję rzeźbę jako tajemnicę, jakoś w ramach tajemnicy wcielenia, że materia jest, że idea jest przeobleczona w materię. To jest żadna dziedzina sztuki tak dosłownie tego nie ukazuje nam jak rzeźba, że słowa, logos, myśl może stać się ciałem. To jest jakiś cud, który, no, to coś, co nie przestaje mnie fascynować jako fenomen człowieka. Jak pokazać to, czego pokazać się nie da? Dokładnie. No to jest największy dramat. Nie tylko rzeźbiarzy. Jesteśmy w pracowni, surowe miejsce, pełne słońca. Brudne, nie oszukujmy się. Brudne. Wyobrażamy sobie proces twórczy Michała Anioła z dłutem. Ale dzisiaj są możliwości, które no każdy artysta musi sobie jakoś sam wybrać, ale choćby proces wydobywania z kamienia no w dużej mierze odbywa się za pośrednictwem cięć świerki kątowej, tarcz diamentowych, później kompresora, który pomaga no, nie stracić resztek energii. A potem dopiero dłuto, młot, ta praca ręczna jest? Jest, oczywiście jest. Na szczęście z piaskowcem i z marmurem można ręcznie pracować, tak jak Michał Anioł, tak jak Grecy kiedyś pracowali, także mnie to bardzo, bardzo zawsze fascynuje i się cieszę, jak mogę odłożyć elektryczne narzędzia i już dotykać. Najchętniej to bym rękoma drapał ten marmur, tak jak glinę można, ale żeby mieć bezpośrednio, dotykać go. Tu powstawał portret Wyszyńskiego? Tu powstawały wszystkie portrety Wyszyńskiego. Jest takie zdjęcie, jak przychodzi tutaj właśnie babcia i mama i patrzą sobie trzy naraz wystawione. Teraz to już jest niemożliwe, żeby je razem pokazać, ale Ale rzeczywiście wszystkie tutaj miały miejsce. Był taki moment jakiś czas temu, że tu było wszystko oblepione zdjęciami Wyszyńskiego i te długie spotkania mieliśmy. Zaczyna się od gliny. Tutaj. No to właśnie. Bo to jest pewien obraz symboliczny. Z błota, proszę Państwa, to jest z błota. Prochu. Powstaje z prochu ziemi, dosłownie z ziemi. Dla mnie to jest bardzo ważne też i ma znaczenie, że jest bardzo bogato, można zilustrować ten proces rzeźbienia tekstami najważniejszymi, źródłowymi dla naszej kultury europejskiej, zarówno Księga Rodzaju, z prochu ziemi powstaje człowiek, ale też powstaje człowiek z prochu ziemi przez tytana Prometeusza w greckiej mitologii. Ale później, po zniszczeniu człowieka przez bogów greckich, ponownie jest odrodzony rodzaj ludzki z kamieni. Także wszystko ma tu swoje miejsce. Widzę fragmenty gliny, części gliny, ale tu też gdzieś jakiś jeszcze fragment. Jeszcze nierozbite gdzieś portrety tutaj. Natomiast niezwykła też symbolika tego, że tutaj właśnie z panią stoimy nad kubłami takiej surowej gliny. Jakaś symbolika niezwykła tego, czym jest materia, bo z tej dokładnie gliny, tego tutaj nie jest za dużo, powstawało dziesiątki rzeźb. Z tej samej. Tutaj mamy epitafium dla Abla, z którego powstawał wcześniej Wyszyński, Chopin, Piety, Wenus. To wszystko razem, ona jest zniszczona, rzeźba musi być zniszczona. To też jest symbolika też ewangeliczna, że musi obumrzeć, żeby na nowo powstać. I trochę tak jak jest z materią. Rzeźba daje ogromną też naukę tego, czym jest człowiek, czym jest istnienie. Na brzegu niczego, gdzie świtem przechadzał się Bóg. Popatrzeć nieśpiesznie na ziemię, nad którą pierzasty deszcz chmur. W błękicie, w niebiańskim błękicie, gdzie ptaków oszalał tłum. Skłębiony pazerny na życie, na miłość, przekleństwo i ból. Poeci, milczący poeci, co chcecie powiedzieć wprost? Czy słowa zamknięte w kamieniu, czy sypią się piaskiem u stóp? Więc ziemi, przytrzymać się ziemi, gryźć mocno i poczuć jej smak. Skurczony przytrzymać ją w palcach, a potem rozsypać jak piach. Więc ziemi, przytrzymać się ziemi, gryźć mocno i poczuć jej smak. Skurczony, przytrzymać ją w palcach, a potem rozsypać jak piach. Poeci, milczący poeci, co chcecie powiedzieć u wrót? Czy słowa zamknięte w kamieniu, czy sypią się piaskiem u stóp? Poeci, milczący poeci, co chcecie powiedzieć u wrót? Czy słowa zamknięte w kamieniu, czy sypią się piaskiem u stóp? Poeci, milczący poeci, słowa zamknięte w kamieniu. Czy sypią się piaskiem u stóp? Spróbujmy odtworzyć trochę ten proces twórczy. Czyli tak, była glina, jest glina, z tej gliny powstała twarz, portret Wyszyńskiego, no ale my widzimy zupełnie inny odlew jako finałowy proces. Tak, to niestety jest oszustwo, to nie było takie miłe. Zresztą o tym Michał Anioł mówił, że no końcowy efekt ma być taki, że ma zaprzeczać temu trudowi, że ma być piękny, a trud powstawania z materii ma być gdzieś ukryty. Portret z gliny, a co potem? No jeszcze najpierw on nie unosi się w powietrzu, tak? To nie jest takie proste. Glina jest dosyć ciężka. To są setki kilogramów, czasem tony, które trzeba przedźwigać w te czy we w te. I najpierw zespawać konstrukcję metalową, później ją przyoblec w jakieś drewniane haczyki, żeby ta glina nie spadała, także jest i metal. I po utworzeniu tej właściwej bryły, w tym wypadku po zaakceptowaniu przez komisję, jest czas na to, żeby to odbić. Ponieważ, żeby powstał odlew, muszę stworzyć swego rodzaju skórę na tej bryle z gliny, skórę z gipsu. To jest forma, negatyw. Żeby dojść w każdy fragment rzeźby, aby tą glinę usunąć ze środka. Więc dochodzi do tego, że ta miesięczna często praca jest likwidowana. Jak się pan czuje, kiedy niszczy pan swoją własną pracę powstającą w takim trudzie? Ja się często boję i słusznie się boję, bo miewałem takie sytuacje, że poprzez zniszczenie formy, gdzieś uszkodzenie, albo w bardzo skomplikowanym procesie odlewniczym, gdzieś tam, nie wiem, jakiś element chemiczny nie zadziałał i dochodzi do zniszczenia technicznego, na przykład przy odkuwaniu negatywu. No jest ten strach, ten lęk, że ta praca może pójść na marne. A jak było w przypadku? To jest jedna z niewielu prac, która w miarę odlałem bez katastrofy, to znaczy bez przygód większych. To znaczy udało się nie połamać tej formy i w miarę całą uzupełnić od wewnątrz gipsem albo stiukiem i odkuć tak, że ona nie podpadały żadne fragmenty. Oczywiście tam jakiś zawsze jest retusz. Ale czy to jest trochę tak, że jak się odkuwa ten negatyw od tej właściwej już materii? To jest ekscytujące i podniecające, bo jest coś takiego, że musisz pożegnać tą rzeźbę, bo zniszczyłeś ją. Później jest ta forma, która nie przypomina za bardzo tego, co się, jest jakoś kształt podobny, ale jest negatywem. I teraz jest czasem przy większych rzeźbach długi proces i bardzo ciężki fizycznie odlewania. I teraz po połączeniu tych elementów formy, jest właśnie odkucie. I to jest podniecające, bo odkuwa się dłutem, jak w kamieniu. I gdzieś tam zaczyna oko tutaj widać, rodzi się. Po prostu jest jakieś wrażenie rodzenia się i to jest radość. Po odkuciu znowu jesteś, tak? Jesteś rzeźbą, ja cię witam w jakimś sensie. Jest to coś bardzo głębokiego, co trudno mi przekazać Państwu. Być może część z Państwa miało doświadczenie twórcze różnego rodzaju. Jak niezwykła potrafi się rodzić więź między przecież martwą materią w końcu, a twórcą. Tu też się rodziła więź? Rodziła się więź i sytuacja oddania, że tak powiem, to jest jak przecięcie pępowiny oddania społeczeństwu czy miejscowej społeczności rzeźby. I jest jakaś ulga, z drugiej strony taka nostalgia się tworzy, bo ta rzeźba, która jest na Miodowej, tutaj miesiącami była ze mną i tu powstawała i ja się bardzo z nią zżyłem. To róży, szpaku powiadom szpaka, ogary szczekajcie ogarom, jak zwykle w wielu tonacjach, czaplowy paplej czapli, na żółtych nogach stojąc, mrówko powtórz tą mrówce, miniemy, potoczy się dalej, ziemia, niebo, powietrze. bo ten kamień na polu, ten sam wciąż księżyc przed deszczem. Wiara, co pije ze skały bez nas, zostanie jeszcze. Miniemy, potoczy się dalej ziemia, niebo, powietrze. Tylko ten kamień na polu, ten sam wciąż księżyc przed deszczem. Wiara, co pije ze skały bez nas, zostanie jeszcze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A my dzisiaj z Trójką jesteśmy w niezwykłym miejscu. Cisza, spokój, śpiew ptaków i spoglądające na nas oblicza rzeźby Chopina, Norwida, Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wszak gościmy w domu rzeźbiarza. Musi być młotek. O, jest tutaj jeszcze lepsze. Jak pani widzi, jest dużo, bardzo różnego rodzaju, bo tutaj jest do pierwszego na przykład odkucia takiego głównego, a później są takie z ząbkami, grabki nazywane. I one wtedy mogą lepiej powierzchnię marmuru kształtować i płaszczyzny. A tutaj jest płaskie, to jest akurat tępe, ale można je naostrzyć. I wtedy już bardziej do detalu się wchodzi. No i później też są malutkie dłutka, którymi można na przykład oczy, powieki, bardzo delikatnie. No niestety kamień ma to do siebie, że jest bezlitosny jak życie. To znaczy nie można cofnąć decyzji, jak się popełni błąd. W życiu to on już później jest i marmur, jak się urżnie nos, to... Ciężka praca. Nuty zawsze można jeszcze poprawić. No właśnie. Glinę też można poprawić. Glina jest plastyczna jak człowiek, a jest właśnie taka podwójna natura człowieka, którą wyrażają te materiały, że w kamieniu kamień uczy pokory jak życie, jak czas. Wyszliśmy teraz na zewnątrz pracowni. To jest marmur, który przyjechał tydzień temu. I przyjechał tutaj do mnie z Włoch, z Carrary. A, najsłynniejszy marmur. No właśnie, być może część z Państwa coś to mówi, bo to są słynne kopalnie złoża marmuru białego w Carrarze. Dokładnie z tego miejsca wszystkie właściwie, podobno wszystkie marmury brał Michał Anioł. I to jest biały, no ja nie mam tak dobrej jakości kamienia, bo mój jest trochę bardziej szary i ma takie przepierzenia szarawe, ale jest bardzo dobry do rzeźbienia detali. On ma takie bardzo skupione, zbite kryształki, które pozwalają na dosyć precyzyjną obróbkę, czego na przykład nie można powiedzieć o marmurach z Grecji. Bo rzeźbiłem też w greckim marmurze słynnym Tasos, z którego też bardzo wiele greckich posągów powstało. I on ma takie kryształki troszkę przypominające bardziej cukier. Jak się troszkę za mocno, nieostrożnie uderzy, to one bardziej odpadają i stąd trudniej kontrolować tą formę. Ale muszę powiedzieć, że mnie przeraża ten... On nie jest bardzo duży, pani go widzi tutaj. Państwo nie widzicie, ale jak sobie myślę, ile tu jest materiału do odwalenia... Aż żal? Nie żal, ale mnie to będzie niestety sporo kosztować zdrowia pewnie. Pewnie będzie mnie małżonka jakoś zbierała z podłogi. Dobrze, to uderzę tutaj w taki... Takie są szramy. Regularne, grube, to właśnie od tego pierwszego zdejmowania powierzchni punktakiem, tak nazywane jest to dłuto. I mnie jest to też bardzo bliskie, żeby nie wykańczać do końca materiału, żeby pozostawić tą naturę kamienia. Ona jest też piękna, pięknie się światło na tym układa. Możemy podejść jeszcze do tej rzeźby, która no, ostatecznie nie znalazła się na Miodowej, która jest takim portretem duchowym Wyszyńskiego. Jakoś mi jest o tyle bliska, że właśnie Wyszyński, którego się spotyka w tych notatkach, trochę we wspomnieniach jego przyjaciół, że to jest człowiek bardzo taki spójny. I tutaj ten Wyszyński jest lekko schylony. Ma dosyć dużą połę tego płaszcza kardynalskiego. i jest po prostu najprostszy możliwy krzyż łaciński. Nie ma tu łańcuszka nawet. On jest po prostu na środku jego. I on się pochyla i on jest właściwie najważniejszy. Jest tak naprawdę, ta rzeźba się ogranicza do dwóch rzeczy. Jest wizerunek Wyszyńskiego, który się nachyla nad prostym krzyżem. Jest to dla mnie po prostu obraz Soli Deo, tak? To obraz jego wezwania biskupiego. Piękny. Postać po prostu wewnętrznie przejrzysta i czysta. No to chyba mają do siebie święci, że są tak spójni w tym przeżywaniu relacji z Bogiem. I to był człowiek też właśnie niezwykłej głębi. Taką mam teraz myśl, jak przed chwilą uderzałem w ten kamień, no to jest takie dodrapywanie się do środka w materii. Dochodzi się w ten sposób do środka człowieka. Co jest w środku człowieka, to jest najciekawsze. Choć każdy w sobie cień pięknego nosi, i każdy z nas tym piękna pyłem, gdyby go czysto uchował w sumieniu, a granitowi rzekł, żyj, jako żyłem, to by się granit poczuł na wyjrzeniu i może palcem przecierał powieki, jak przebudzony mąż z ziemi daleki. Lecz to z granitu bryłą ten by zrobił, a inny stęczy kolorem na ścianie, a inny drzewa by tak usposobił, żeby się dłońmi splotły w rusztowanie, a jeszcze inny głosu by kolumnę, rzucając w psalmy akordów rozumne, porozpowijał, jak rzecz z martwych wstałą. Czy się zachwyca w niebo, szłaby dusza, tam, a płótno na dół by spadało, jako jesienny liść, gdy dojrzy grusza. Cyprian Kamil Norwid, Prometidion, w interpretacji Łukasza Krupskiego, rzeźbiarza o literackiej i bardzo filozoficznej duszy, autora popiersia kardynała Stefana Wyszyńskiego na beatyfikację prymasa tysiąclecia. Dziś godzina 12. Pragnę wspólnie z wami, drodzy bracia i siostry, z całym Bożym ludem stolicy i Polski, podziękować za tę wieloletnią opatrznościową służbę Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa Polski. Był mocny służbą świadomą posłannictwa zleconego mu przez księcia pasterza. Był mocny służbą i tą swoją prymasowską służbą czynił mocnym Kościół i naród pośród dziejowych prób i doświadczeń. Program Trzeci Polskiego Radia. Małgorzata Glabisz, dzień dobry. Prymas kochał to, co ubogie i proste. Ziemniaki ze zsiadłym mlekiem były dla niego najlepszym jedzeniem. Pisze ksiądz Henryk Zieliński w najnowszym numerze tygodnika Idziemy w artykule W płaszczu męczennika. Starzy księża z zachodnich krańców dawnej archidiecezji warszawskiej opowiadają, jak prymas przyjechał z wizytą kanoniczną do tamtejszej parafii dziekańskiej. Ów dziekan to był wtedy ktoś. Jeszcze po wojnie woził się bryczką zaprzężoną w 4 karę rumaki. Miał służbę i herb. Prymasa postanowił przyjąć jak księcia kościoła. Mimo powojennej biedy stół uginał się od wytwornego jadła. Zgorszony tym prymas nawet nie usiadł, tylko zapytał zakonnika z pobliskiego klasztoru: Ojcze, a u was nie można byłoby zjeść czegoś normalnego? Mamy tylko ziemniaki z siadłym mlekiem, odpowiedział zakłopotany zakonnik. A na to prymas: o to mi właśnie chodzi. I zabrawszy zakonnika ze sobą do samochodu, pojechał na normalny obiad, zostawiając wielkiego dziekana z bażantami i pieczonym prosiakiem. Dla zachowania twarzy ów dziekan miał wówczas skwitować całe zajście: syn organisty, co on w życiu widział, co on w życiu jadł? Ale takiego zrobili prymasem? Z kolei podczas spotkania z księżmi w Kaliszu prymas wspominał, że kiedy w 1946 roku został mianowany biskupem lubelskim, wówczas przyszła do niego jedna osoba z najbliższego otoczenia księdza biskupa Kozala, przyniosła jego płaszcz, kapelusz i powiedziała: oddaję to, bo może się przydać. Prymas nosił ten płaszcz biskupa męczennika w Lublinie i w nim przyjechał do Warszawy. Musiał używać go często, skoro w dniu aresztowania wisiał pod ręką. Dopiero w samochodzie uświadomił sobie, że na nogach ma mocne buty, ale zamiast przygotowanego ciepłego palta ma na sobie płaszcz biskupa Kozala. Bardzo się cieszyłem z tego odkrycia. Znalazłem orędownika. Modliłem się do niego wiele, ażeby uczciwie wywiązać się z zadania, które Bóg nałożył. Wspominam to wydarzenie, gdyż może się ono przyczynić do wzrostu czci, która należy się biskupowi Michałowi Kozalowi. A mnie dodawało otuchy w niejednej trudności, opowiadał prymas. Historia tego płaszcza jako żywo przywołuje z pamięci opis z Księgi Królewskiej, kiedy to Eliasz walczący samotnie o chwałę Bożą zostaje w końcu wzięty do nieba na ognistym rydwanie, ale jego płaszcz spada na Elizeusza, który ma kontynuować wielką misję proroka. Pisze ksiądz Henryk Zieliński na łamach najnowszego numeru tygodnika Idziemy. Z kolei w najnowszym numerze Gościa Niedzielnego rozmowa Andrzeja Grajewskiego z siostrą Radosławą Podgórską ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża o aktualnym wymiarze świętości Matki Elżbiety Różyczackiej. Wraz z siostrą Albertą przygotowywała siostra pozycję w trakcie procesu beatyfikacyjnego Matki Czackiej. Czy ta praca pozwoliła odkryć na nowo jakieś szczególne cechy tej kandydatki na ołtarze? Pyta Andrzej Grajewski. Siostra Radosława Podgórska odpowiada: takich odkryć było wiele, ale najważniejsze chyba było zadziwienie, że Pan Bóg używa do swoich planów tak kruchych narzędzi. Oboje, prymas i matka, byli bardzo słabego zdrowia. O matce Elżbiecie jeden z warszawskich kurialistów powiedział: ślepej babie zachciało się zakon zakładać. Jednak pomimo tak kruchego zdrowia oboje byli mocarzami ducha i dokonywali rzeczy niezwykłych. Czasami nam się wydaje, że aby sprostać życiowym wyzwaniom, musimy być silni, sprawni, zahartowani. Okazuje się jednak, że Panu Bogu podoba się coś innego. Jakby chciał przez wybór takich ludzi nam pokazać, że jeśli człowiek całkowicie zawierzy, jego moc wystarczy. Czytamy w najnowszym Gościu Niedzielnym. Zapraszamy do reklamy. W sezonie nawracających infekcji często leczymy objawy, zapominając, że to wirusy mogą być przyczyną infekcji. Dlatego dziecku podaj Neosine Forte, syrop przeciwwirusowy o podwójnym stężeniu. Neosine Forte podnosi odporność, aby infekcje nie nawracały. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml Inozyny Planobexu wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, przeciwwskazania, nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Nowa hiperurykemia Aflofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia w przededniu beatyfikacji prymasa prezentuje dwupłytowe wydawnictwo. Kardynał Stefan Wyszyński. W służbie Kościoła i Ojczyzny. To unikatowy reportaż dokumentalny, w którym znajdą Państwo zapis dźwiękowy najważniejszych momentów z wieloletniej służby prymasa tysiąclecia dla Kościoła i Ojczyzny. Polecam. Ksiądz Andrzej Majewski. Album dostępny w dobrych księgarniach i na sklep polskieradio.pl. Moi kochani rodzice dbali o mnie przez długie lata. Teraz to ja chcę zadbać o nich, zwłaszcza o ich odporność. Dlatego kupuję im suplement diety Activitaminer Senior D3.